Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 22 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Co dalej ze sporem na linii Madryt-Barcelona? Głos zabrał szef Parlamentu Europejskiego. Środa, dniem bez lekarza w Małopolsce, chcą pracować jak na ostrym dyżurze. Rząd Stanów Zjednoczonych ostrzega przed cyberatakami. Proklamowanie niepodległości Katalonii w rezultacie referendum to wyraz pogardy dla państwa prawa, sprzeczne z konstytucją Hiszpanii. Tak mówi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani w jednym z włoskich dzienników. Dodaje, że nikt w Europie nie zamierza tego uznać. Na pytanie dziennikarza, czy Europa powinna obawiać się mnożenia małych ojczyzn, Tajani odpowiedział: oczywiście, że powinna się bać, dlatego nikt w Europie nie zamierza uznać Katalonii za niepodległe państwo. W sobotę Madryt uruchomił artykuł 155 Konstytucji, pozwalający na zawieszenie autonomii w Katalonii. Decyzję ma teraz zatwierdzić Senat. Jego posiedzenie w najbliższy piątek. A najbliższa środa w Małopolsce ma być dniem bez lekarza. Jak mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy w regionie Piotr Jaszczyński, to nie jest akcja związku. Lekarze specjaliści sami podjęli taką decyzję, by wesprzeć głodujących medyków. Więcej w relacji Martyny Masztalerz z Radia Kraków. Przedstawiciele Związku Zawodowego Lekarzy na Małopolskę podkreślają, że w proteście rezydentów chodzi przede wszystkim o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, a nie o to, by utrudniać życie pacjentom. Podobne zdanie ma Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Jak mówił mi dziś jej prezes Andrzej Matyja, strajk to nie jest dobra decyzja. Ja nie rozumiem tego protestu, nie rozumiem kto. Jestem zszokowany formą. Rozumiem, że jest protest rezydentów, ale nie możemy zostawić naszych pacjentów samych. Przypomnijmy, wczoraj Małopolski Związek Zawodowy Lekarzy poinformował o decyzji specjalistów, którzy ogłosili środę dniem bez lekarza w poradniach i szpitalach i zamierzają tego dnia nie przyjść do pracy. Jak informuje związek, w środę małopolskie szpitale będą pracować w systemie ostrodyżurowym. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej marszałek Sejmu Marek Kuchciński bierze udział w dyskusji europejskich parlamentarzystów, badaczy i ekspertów na temat tradycji parlamentarnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego zdaniem stara Europa, przedstawiając się jako kolebka parlamentaryzmu, marginalizuje nową Europę w debatach na temat przyszłości wspólnot. Początków Unii Europejskiej powinniśmy szukać tutaj w naszej części kontynentu. Znaczenie parlamentów narodowych, parlamentów państw członkowskich czy parlamentów państw rośnie, to widzimy bardzo wyraźnie i w dwudziestoleciu międzywojennym, na początku naszej polskiej niepodległości i innych państw. Na Łotwie, w Polsce, w Czechach to parlamenty tworzyły podstawy ustrojowe w tamtym czasie. W debacie biorą udział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej i przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Rząd Stanów Zjednoczonych ostrzega przed cyberatakami. Zdaniem Białego Domu stanowią bardzo poważne zagrożenie dla funkcjonowania państwa. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Federalne Biuro Śledcze informują, że na akcje hakerów są szczególnie narażone przemysł jądrowy, lotniczy, wodny i elektrownie. Z Miami Jan Pachlowski. Zdaniem władz celem hakerów jest złamanie zabezpieczeń sieci informatycznych, aby uzyskać możliwość do nich dostępu. Problem ten jest szczególnie uważnie monitorowany. FBI podkreśla, że cyberprzestępcy w swoich działaniach są bardzo agresywni i prosi administratorów sieci o zachowanie szczególnej ostrożności. Nieoficjalnie mówi się, że największe zagrożenie jest ze strony Rosji. Pojawiają się także takie kraje jak Iran, Korea Północna czy Chiny. Rząd Stanów Zjednoczonych podkreśla, że szczególnie na ataki narażone są amerykańskie elektrownie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Słońce jak na lekarstwo w całym kraju pochmurne, a na zachodzie deszcz leje w Małopolsce i w Beskidach. Przelotne opady na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Najcieplej w centrum 14 stopni, ciepło też w Szczecinie, Wrocławiu i w Przemyślu. Najzimniej w Suwałkach i Białymstoku 5 stopni, wieje słaby wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

sobie kotki dwa. A kotki dwa, szaro górę obydwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaroburę, szaroburoby dwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc siewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Jeszcze to takie ładne. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szarogóre, szarogóre obydwa. Jak śpi, to właśnie przyjdzie świt, że on zasnął, a nie ty. Eugeniusz Bodo, kołysanka o tej porze, po 14, to dosyć ryzykowna propozycja, szczególnie w taką pogodę, no ale budzimy się, bo oto goście w Trójkoło Filmowo. Jest już z nami zapowiadany reżyser filmu Krzysztof Lang. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest zapowiadany odtwórca głównej roli Tomasz Szuchart. Witamy. Witam, dzień dobry. Na ten film, no to właśnie tak jak tytuł piosenki, Jak śpi kochanie, wspominałem przed chwilą, że pewnie za chwilę wyjaśnimy, że z jednej strony motyw tej piosenki pojawia się w filmie Jak śpi kochanie, ale w zupełnie przewrotny i zupełnie chyba nieoczekiwany sposób. Na pewno no nie w takiej miłej wersji, jak to przed chwilą przedstawił Eugeniusz Bodo. No tak, przewrotnym, bo myślę, że gdybyśmy użyli tytułu angielskiego, to byłoby za bardzo wprost, mianowicie to brzmi Lullaby Killer, czyli kołysankowy morderca. No to już wtedy wiadomo, co to jest za historia. A tak chcieliśmy trochę widza zaskoczyć. Zresztą, prawdę powiedziawszy, nie sądzę, żeby ktoś, widząc twarze Tomasza aktorów, i Andrzeja Chyry, Tomka i Andrzeja Chyry, przewidywał, że będzie jakaś komedia romantyczna, chyba żeby to była jakaś przewrotna komedia romantyczna. No, ja już mówiłem, to jest naprawdę klimatyczny i mroczny i taki nasycony też pewnie atmosferą lat, w których akcja się dzieje, kryminał. No, właściwie to jest kryminał. Przewrotność jego polega na tym, że poznajemy zabójcę w pierwszej scenie, a tajemnicą jest zupełnie coś innego. I to, co jest tajemnicą, okazuje się za chwilę, bo ten zabójca no, chodzi tak zwanej po wolności zbyt długo i to jest tajemnica i zagadka, dlaczego tak się dzieje. No właśnie, a Tomaszu, dla ciebie to jest w ogóle taka też niezwykła historia filmowa, bo to się tutaj powiązały wątki z wcześniejszego serialu, z tymi, no w pewnym sensie, prawda, z tymi z filmu Ach, śpi, kochanie. Przypomnij historię. No, ja miałem przyjemność grania Eugeniusza Bodo i tę scenę z filmu, z którego zresztą piosenka pochodzi, gdzie Dymsza z Bodo śpiewają Ach, śpi, kochanie. Odtwarzaliśmy tę scenę z Bartkiem Koczedowym, który grał Dymszę. Natomiast no jakby wiedziałem mniej więcej, o czym będzie film, więc od razu czytałem przewrotność tytułu. Też myślałem sobie w ten sposób, że skoro jest to o no, największym mordercy seryjnym powojennej Polski, o Władysławie Mazurkiewiczu, który właśnie z ustaleń pewnie reżysersko-aktorskich, to pytanie może do Krzyśka i Andrzeja, i ustalenie tego, żeby nucił sobie w czasie mordowania człowieka kołysankę, no myślę, że daje jeszcze, podbija pewnego rodzaju grozę. Nawet no, nie nuci nawet, tylko gwiżdże te melodie. Więc myślę, że to jeszcze bardziej... złowrogi gwizd. Tak, jeszcze bardziej to podbija tę grozę. Panie Krzysztofie, skąd ta historia? No bo już wiemy, historia prawdziwa, Mało tego wiem, bo nie tak dawno w Trójce opowiadała już o tym Katarzyna Warnka, która również pojawia się w filmie, że na planie ekipa miała takie sytuacje, że spotykała się z ludźmi w Krakowie, którzy pamiętali Władysława Mazurkiewicza, pamiętali tę historię sprzed jednak wielu już lat. Co pana zainspirowało? Mieliśmy Czerwonego Pająka, inną historię z okresu późniejszego. Teraz mamy kolejny, chociaż też zupełnie inny film o mordercy z Krakowa. No, ja myślę, że ta historia jest do pewnego stopnia prawdziwa, jednak postać Mazurkiewicza była tutaj inspiracją i autor scenariusza Andrzej Gołda rozwinął skrzydła i tutaj dodał drugą postać, czyli tutaj Tomka, prawda, który kreował milicjanta Karskiego. No, co mnie zainspirowało? Ja myślę, że zainspirowało mnie przede wszystkim to, że to jest taka unikalna, taki unikalny alians kryminalisty ze światem, no dzisiaj byśmy to nazwali służb specjalnych, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, że właściwie nie było na to dowodów, ale taki rodzaj współdziałania właściwie nie był nigdy tematem filmu. I sądzę, że w ogóle nie był tematem filmu na świecie, bo tak żeśmy się z Andrzejem zastanawiali, który film podejmuje taki temat. I to było unikalne. A powtórę, była pewna przewrotność tej postaci, ponieważ no, ten tak zwany piękny władzio, czyli elegancki morderca, no, był takim rajskim ptakiem na tle szarego Krakowa z lat 50., prawda? I na ówczesnych salonach. Tak, i ta przewrotność polegała na tym, że w naszej historii on paradoksalnie, że tak powiem, nauczał tego, czym jest wolność człowieka, który stał na straży tak zwanej wolności, tylko że socjalistycznej, prawda? A tutaj się zderzał z człowiekiem, który wykupił sobie tę wolność, czy też wystrzelał albo wytruł dzięki temu, że zdobywał pieniądze i mógł za te pieniądze tę wolność kupić. No i to wystarczy dodać jakby jeszcze parę elementów po to, żeby ta historia się stała atrakcyjna. I z definicji, tak, ja myślałem o tym filmie jako o kryminale, nie arthouse'owym, gdzie się, prawda, jakaś taka robi układanka, która jest trudna do rozwiązania, tylko że to jest kino takie właśnie kryminalne, z dobrze poukładanymi wątkami, trochę przewrotne, bo zaczyna się od tego, że nie tropimy zabójcy, tylko tropimy to zupełnie coś innego, ale jednak kino no, takie tak już mieliśmy chociażby gatunkowe. W serialu o poruczniku Colombo, prawda, no że właśnie. Zaczynało się zawsze każdy odcinek od tak. tego, znaczy, kto zabił. Słowem, kino, które ktoś by nazwał gatunkowym, koledzy mi dali papę, gdzie nie, to nie jest kino, to jest dramat psychologiczny po prostu i tyle. No i tak możemy o tym sobie rozmawiać. No i jakie to właśnie było wyzwanie aktorskie? Bo z jednej strony dwóch antagonistów, pojedynek na ekranie, ale też dwóch aktorów, którzy musieli się to ze sobą zmierzyć. Wspomniany Andrzej Chyra, no i Tomasz Szuchart. Znaczy tak, przede wszystkim dla mnie granie z takimi postaciami jak Andrzej Chyra i wszyscy tak naprawdę w tym filmie, pojawiają się same wielkie nazwiska, to jest tylko i wyłącznie przyjemność, bo z takimi aktorami grać to jest przyjemność. Partnerowanie to jest level 1000. Tak naprawdę wystarczy patrzeć na siebie i słuchać się uważnie i gdzieś pewnego rodzaju interakcja się sama wydarza. Natomiast no rzeczywiście o tyle było może dla mnie ciekawe to, że gdzieś tam część postaci była tak inspirowana postaciami historycznymi. Tutaj Karskiego wymyśliliśmy. No i trzeba było mu dać jakiś taki rys, żeby ten antagonista był gdzieś dla takiego, a nie innego przedstawienia Mazurkiewicza ciekawy. No i tak staraliśmy się go znaleźć, ale gdzieś w scenariuszu również były podpowiedzi i tu Krzysiek również pomagał w tym znalezieniu pewnego rodzaju no, człowieka tak na samym początku no, zagubionego, wychowanego bez rodziców, gdzieś zaopiekowanego przez system, bo tutaj Olszowy, który się nim zaopiekował, którego gra Bogusław Linda, tak naprawdę jest gdzieś tam wysoko wysoko postawioną personą w tam Urzędzie Bezpieczeństwa i jednocześnie jest jego mentorem, ale i ojcem i tutaj to zagubienie później u tego Karskiego ma fajny wpływ i na przesłuchania, i na bycie w tym świadku, i na tropienie, śledzenie, ale również i na wątek tak zwany miłosny, bo pojawia się kobieta, przed którą też nie potrafi się tak naprawdę odnaleźć, ale w trakcie jakby konfrontowania się z Mazurkiewiczem gdzieś nabiera pewnego rodzaju pewności, zmienia się. Próbowaliśmy znaleźć z Krzyśkiem, żeby trochę nawet zmieniał się w kierunku Mazurkiewicza, że jednak to zło go trochę zaczyna uwodzić i staje się zupełnie inną osobą na samym końcu. Taka ciekawostka może tylko z planu jest taka, że gdzieś tam bardzo ważne i stanowiące sceny, nad którymi najwięcej siedzieliśmy w trakcie prób przed wejściem na plan, czyli sceny rozmów właśnie z Mazurkiewiczem, tych przesłuchań, czyli tak naprawdę tych konfrontacji Szuchart-Chyra, były to pierwsze dwa dni zdjęciowe dla mnie. A, czyli od tego zaczynaliście. Tak, dla mnie. I to było bardzo też, myślę, dobrym zabiegiem, tak paradoksalnie, bo dało właśnie ten rodzaj i innej uważności, ale również tego zaskoczenia samą tą konfrontacją. A myślę, że i scenariusz też tego wymagał, żeby to zaskoczenie gdzieś było. No i jest na pewno, ale jak mówimy o aktorach, to panie Krzysztofie, no muszę pogratulować, bo film jest obsadzony, bym powiedział, z takim sznytem amerykańskim. To absolutnie w rolach pierwsza, druga, a nawet trzecioplanowych występują znakomici aktorzy. No i też po prostu gwiazdy polskiego kina. No, bardzo się cieszę, że pan tak mówi. Powiem szczerze, że ta obsada to jest no, w 90% mój pomysł. Ja myślę, że no, powiedzmy niektóre epizody to myśmy musieli się dostosować do aktorskich terminów, tak. Do możliwości, tak, ale to są gdzieś osoby, które ja spotykałem w przeszłości. No, z Tomkiem pracowaliśmy już krótko, bo krótko, ale jednak i Tomek jakoś w mojej głowie zawsze zostawał tym Karskim. Boguś też się zjawił dosyć wcześnie, mówię o Lindzie i też go znałem przecież i jesteśmy kolegami, widywaliśmy się w szkole i jednym słowem Bogusia znałem. Arkiem pracowałem, Katarzyna Figura. Kasię znałem, bo grała w poprzednim filmie bardzo fajnie i bardzo mi się to spodobało. Prawda, Arka też znałem, bo pracowaliśmy razem, więc to była grupa kolegów, aktorów, z którymi się już znałem i mi się wydaje, że to nie było jakichś zaskoczeń. Ja wiedziałem, co potrafią i no to był instrument taki, na którym chciałem bardzo zagrać, prawda? I mi się wydaje, że każdy z nich włożył cały swój talent i skupienie to, żeby to zrobić jak najlepiej, za co im jestem bardzo wdzięczny, bo ja uważam, że ta obsada aktorska, ale też i poziom gry jakby ustanawiają ten standard, że no po prostu to jest górna półka i umówmy się, że oni ten standard trzymają bardzo dobrze. A teraz pomyślałem, Tomek, ty przecież studiowałeś w Krakowskiej Szkole Teatralnej. No i wtedy, na przykład w czasie studiów słyszałeś o Wiesławie Mazurkiewiczu? Znaczy sama historia Władysława Mazurkiewicza gdzieś obiła się o uszy na zasadzie takiej, że gdzieś w trakcie próbowania czegokolwiek w szkole teatralnej i zaczytywania się różnymi materiałami inspirującymi, robisz Dostojewskiego, czytasz sobie, zgłębiasz sobie, analizujesz jakichś na przykład seryjnych morderców, bo robiliśmy Biesy, bo rozmawialiśmy o Zbrodni i Karze, to na pewno gdzieś tam się obijały historie i już wcześniej Rzeczonego Kota i również Mazurkiewicza, natomiast szczegółów w ogóle nie znałem. A okazuje się, że wcale niedaleko trzeba było szukać, bo zresztą na planie był Andrzej Grabowski i Jerzy Trela, tak, ale Andrzej Grabowski, który opowiadał na planie właśnie historię, że jego żona pierwsza, nie wiem nawet czy pierwsza, bo to nie wiem. No nie, znaczy matka jego córek miała historię rodzinną, że tam ktoś z rodziny został zamordowany przez Mazurkiewicza. No, konkretnie Anna Tomaszewska i Tomaszewski, tak. To był jeden z bohaterów. Tak. On jest u nas, przepraszam, że tak, proszę. Ale to jest takie uściślenie, rzeczywiście. To jest, jak powiem, z przekazów rodzinnych Andrzeja Grabowskiego i jego żony Ani, której kuzyn, że tak powiem, zginął z rąk Mazurkiewicza, tak? Mhm. A co więcej, to tutaj jakby już rozwinę ten temat, ponieważ nie ma w dokumentach IPN-u żadnego śladu, że Mazurkiewicz współdziałał z UB. Tymczasem z tychże przekazów rodzinnych wynika, że Mazurkiewicz bywał w domu Tomaszewskiego w towarzystwie oficera NKWD, więc jest przynajmniej świadectwo takie, prawda, z przekazu rodzinnego. Ale ja też nie przypadkiem przywołałem to nazwisko Jerzego Treli, bo to z kolei Katarzyna Warnkę wcześniej w Trójce opowiadała o tym, że gdzieś, że właśnie, czy chyba się nie mylę, chyba właśnie Jerzy Trela, czy... No mógł Trela się gdzieś z nim spotkać. Właśnie jako dziecko. Tak. On opowiada, on chyba to powiedział. Pamięta, że miał taki swój stolik w kawiarni. Owszem, no myśmy tak wiedzeni, że jak powiem intuicją, że geniusz Loci może nam pomóc w realizacji tego filmu, wybrali miejsca, gdzie on się rzeczywiście poruszał, gdzie mieszkał. No, robiliśmy tam ulicy Biskupiej, w domu dokładnie, klatce, gdzie mieszkał Mazurkiewicz. To było dokładnie ta klatka, dokładnie ten dom. No, nie to mieszkanie, bo się nie udało, ale piętro wyżej. Także w sumie właściwie byliśmy wizualnie w tych samych miejscach. No i siłą rzeczy ja nawet zderzyłem się raz z jednym panem, który pytał, co tu robimy. Powiedział, a to ja pamiętam. Tutaj nam mi mama padała, że tutaj, prawda, on chodził, rozdawał cukierki, a tutaj grała. Tu ktoś mi powiedział, że tam dwie ulice dalej mieszka pan, który grał z nim w pokera i oni przegrali wtedy taką sumę, która była warta, no nie wiem, 3-miesięczne pensje, jakoś tak. No krótko mówiąc, postać znana w Krakowie bardzo. No i myślę, że też film będzie szczególnie w Krakowie właśnie odbierany. Słuchacze Trójki już nie mają wątpliwości, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko tej prawdziwej historii, chociaż tak jak powiedział autor filmu, to jest tylko inspiracja pewną postacią i pewnymi zdarzeniami. Zapraszamy więc do kina. Właśnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak. Tomasz Szuchart, twórca głównej roli w filmie Śpij kochanie oraz autor filmu, reżyser Krzysztof Lang. Dziękuję panom za spotkanie w Trójkofilmowo, a film od piątku już w naszych kinach. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy i zapraszamy. Android, D-Boy, Decoy, Water, Wisdom, Tightrope, Vision, Insight, Stronghold, Heartless, Ice Cold, Mystery, Mastery, Solar. Some will pull the gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your clone in the street walking by, keep it running for your life because only one will survive. Wars in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dash, you can die. She's praying in the sand like she's the last samurai. It's a stick up, and a pick up, telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream, never win. Ghettos keep the crime to the street full of zombies. Kids are killing kids and the kids on the army. Rising and awakening, yes, I here come the suns. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wildest in me and they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. Tick-tocked and the bodies drop. I'm gonna lay myself so far right down right in your chops. Modern day example of a woofer's clock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen they were selling all the kings and the queens. Sudanese and Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, my travel is to Iraq. It's a minute to the dawn and yet the sun ain't back. It's a war on all the streets and yes the streets will dance or die. This man wants to see your jubilation, yep. And that man wants his emancipation. nation. Sowing the seeds of education. They run from us, so we the dangerous. There's a war on the streets, we have to fix, we dance to die. Za sprawą Janelle Monáe, która również od czasu do czasu pojawia się w znakomitych filmach w rolach aktorskich, zrobiło się międzynarodowo i bardzo dobrze, bo na razie porzucamy wątki polskie. Był wątek krakowski, dziś będzie jeszcze warszawski, a na razie sprawy międzynarodowe. Bo dzisiaj kończy się 33. Warszawski Festiwal Filmowy, a wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. Za chwilę spotkanie ze Stefanem Laudynem, dyrektorem festiwalu. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Tym razem nagroda główna pojedzie do Chin. Tak, i to nie pierwszy raz. Tym razem nagroda pojedzie do reżysera filmu Zabić Arbuza, To Kill a Watermelon. Reżyser nazywa się Zhao Gao. To jest taki kameralny film o przydrożnym sprzedawcy arbuzów. Jeden z tak zwanych małych filmów, ale ja mam szczególne serce do takich produkcji. Coś musiało zachwycić jednak szczególnie jurorów. Tak, to taki, powiedzmy, mały człowiek, który okazuje się wielkim człowiekiem. Mały, wielki człowiek jest bohaterem tego filmu. W tym konkursie, czyli w konkursie międzynarodowym, oczywiście nagród jest więcej. Tak, najlepsza reżyseria to film If You Saw His Heart, gdybyś mu zajrzał w serce. Reżyserka nazywa się Jean Chemla i proszę uważać na to nazwisko, bo myślę, że przed nią jest wielka kariera. Mówiłaś to już nawet przed festiwalem. Wiem to przed festiwalem, nie wiedząc, że ona wygra w Warszawie, ale jest naprawdę niezwykle utalentowana osoba. Jesteśmy dumni, bo jej dziadek pochodzi z Polski. I nagroda specjalna jury w konkursie międzynarodowym? Tutaj nie musieliśmy tłumaczyć tytułu, bo bomba po filipińsku to również bomba po polsku. Reżyser nazywa się Ralston Gonzalez Hover, a nagrodę w tym filmie, specjalną nagrodę jury otrzymała dwójka aktorów, Alain Dizon i Angelis Sanua. I to jest też film o takich zwyczajnych ludziach, którzy są osaczeni rzeczywistością, która jest niezbyt łatwa. A to może jeszcze wspomnijmy o wyróżnieniu w tym najważniejszym konkursie. Tu z kolei zauważono film ze Słowenii i Chorwacji. Tak, ze Słowenii i Chorwacji, ale tu znowu reżyserka jest w połowie Polką, Hanna Slak, świetnie mówi po polsku, mimo że mieszka w Słowenii. I to jest film, którego tytuł to jest zarazem opis głównego bohatera, górnik. O bardzo mocnej postaci, o rzeczach, że tak powiem, skrywanych pod powierzchnią ziemi. Kolejny konkurs, 1-2, czyli debiuty i drugie filmy reżyserów. I tutaj kolejny film, bo ostatnio coraz więcej o takim zdarzeniu kulturowym zwycięża. Tak, o zdarzeniu kulturowym takiego obcokrajowca, który próbuje pozyskać względy kobiet w dostatniej Danii i można powiedzieć nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. To jest film, który jest wspaniałą ilustracją tego przysłowia. A tytuł uwodziciel, reżyser to Milad Alami z Danii. Tak. Tak. Wolny duch, czyli filmy, które wykraczają poza pewne formalne albo treściowe granice. Nagrodę dostał film Zasady Wszystkiego, The Rules of Everything z Norwegii, a wyróżnienie jury otrzymał film Highway 318, czyli Droga numer 318, taki chiński film drogi z przepięknymi zdjęciami, z fantastycznymi krajobrazami. Yunxing Nie jest reżyserem tego filmu. Najlepszy film dokumentalny, tutaj koprodukcja wielu krajów. Tak, koprodukcja litewsko-łotewsko-włosko-belgijska. Film, który opowiada o Giro d'Italia, o wielkim wyścigu kolarskim. Reżyser i jego ekipa przez 7 lat kręcili ten film. Udało im się dotrzeć do jądra, do serca wyścigu. To jest wielkie osiągnięcie. Po prostu oglądając ten film, jesteśmy uczestnikami tego wyścigu. Walczymy w peletonach, przewracamy się i czasami film jest tak fantastycznie nakręcony, że po prostu czujemy ból tych rowerzystów, którzy pędzą z ogromną prędkością. Potem ich ciała są wręcz odzierane ze skóry. Bardzo przejmujący, bardzo mocny film. Oczywiście festiwal ma też swoje konkursy filmów krótkometrażowych i tutaj zwycięzcy w różnych kategoriach. Tak, tutaj mamy zwycięzców w 4 kategoriach. Najlepszy film dokumentalny, krótkometrażowy, Jak zostać papieżem, How to become a Pope, polski film Justyny Mytnik. Najlepsza animacja to Weekendy Trevora Jimeneza ze Stanów Zjednoczonych. Najlepszy film aktorski, czyli live action short, nazywa się Offstage z Rumunii i Grand Prix krótkometrażowe, film Mayday, Oliviera Magis i Federica de Bola z Belgii. To, co jest bardzo istotne, to wszyscy zwycięzcy w tych czterech kategoriach mają otwartą drogę do Oscarów, bowiem ten konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego jest na tak zwanej liście Oscarowej, co jest niezwykle ważne. Oznacza to w praktyce, że już z góry na pewno znajdą się wśród kandydatów do nominacji. Mogą się ubiegać o umieszczenie na tej liście. To jest otwarta furtka do Oscarów. To jest tak zorganizowane, że to nie jest automatyczne, tylko oni muszą jeszcze wykonać pewną pracę, poprosić nas o zaświadczenie, że rzeczywiście wygrali. Z tym się zgłoszą do Amerykańskiej Akademii, a Amerykańska Akademia wpisze ich filmy na listę. Wśród laureatów pojawił się wreszcie polski film, polski akcent, Jak zostać papieżem Justyny Mytnik, ale to nie jedyny polski film, który znalazł się w gronie laureatów. Tak. Jest również Urszula Antoniak. Tak, Urszula Antoniak, jej film Pomiędzy Słowami dostał nagrodę jury ekumenicznego, a film Hugo Wojciecha Klimali otrzymał nagrodę FIPRESKI, czyli Międzynarodowej Krytyki Filmowej. To jury, to jest tak zwane młode jury FIPRESKI, składające się z uczestników FIPRESKI Warsaw Critics Project, czyli takiego programu dla młodych krytyków i dziennikarzy filmowych z Europy Wschodniej. Możesz trochę więcej o filmie Hugo, to jest dokument. Tak, to jest dokument, który opowiada o relacji dziadka i ojca w dosyć takich nietypowych okolicznościach. W każdym razie reżyser pokazał film w Warszawie, poleciał na 3 dni do Busan w Korei, gdzie jego film znalazł się w 6 najlepszych filmów na tamtejszym festiwalu i wrócił do nas, a kilka godzin później odbiera nagrodę w Warszawie. Tak to się zdarza teraz coraz częściej, ale to my mieliśmy premierę światową. A z kolei jeśli chodzi o film Pomiędzy Słowami Urszuli Antoniak, to na tę oficjalną kinową premierę dopiero czekamy. Tak, tak. Ten film dostał nagrodę za zdjęcia w Gdyni, miał światową premierę w Toronto, potem był pokazywany w konkursie w San Sebastian, także ma już takie bardzo poważne życie festiwalowe. No i wreszcie nagrodę, przypomnijmy, tę nagrodę jury ekumenicznego. Czekamy w zasadzie już tylko na wyniki głosowania publiczności, bo te zwykle są ogłaszane nieco później. Tak, nagrodę publiczności poznamy w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli już bardzo niedługo, a mamy jeszcze w niedzielę wieczorem film zakończenia, czyli Zanurzonych Wima Wendersa. No i za rok 34. edycja festiwalu. Znany już termin. Tak, od 12 do 21 października 2018 roku. Już na 34. edycję Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza nas Stefan Laudyn. Wspomniana nagroda publiczności jest bardzo ważna, bo filmy, które zwyciężają, czy znajdują się powiedzmy w pierwszej piątce, albo nawet i dziesiątce, jeśli do tej pory nie mają, to też zwykle znajdują polskiego dystrybutora, więc będzie można zobaczyć je w repertuarze naszych kin. No i tak się składa, że po aktualnościach za chwilę wrócimy do odległej przeszłości, bo kolejny polski film, film Bodo Koksa, Człowiek z magicznym pudełkiem, ma akcję umieszczoną w latach 50., chociaż nie tylko, o czym za chwilę. Dobrze więc będzie sięgnąć teraz po muzykę z filmu Reverse i to jest kompozycja świetnie pasująca do tej sytuacji. Warszawa 1952, Włodek Pawlik. Thank you. Bodo Cox też miał okazję ostatnio pokazywać swój najnowszy film jednocześnie na dwóch festiwalach, w dodatku całkiem odległych. Z jednej strony Warszawski Festiwal Filmowy, a z drugiej azjatycki w Busan. Człowiek z magicznym pudełkiem od piątku w naszych kinach. Reżyser mówił już o filmie w Trójce, dzisiaj więc tylko krótkie przypomnienie, że akcja nie tylko dzieje się w roku 1952, ale również o tym już Bodo Cox. W 2030 w kłębach dymu po wysadzeniu wieżowca w sąsiedztwie. Tak. Myślę, że ten film może się podobać szerokiej publiczności, nie jest hermetyczny. Jest, bym powiedział, najbardziej komercyjnym filmem, jaki zrobiłem w życiu. Ja myślę, że przyszłość jest owocem współczesności, teraźniejszości. Teraźniejszość jest owocem przeszłości. Czasem można opowiadać o teraźniejszości, opierając się na przewidywaniu przyszłości i pokazywaniu przeszłości, więc ten film, myślę, jest niestety bardzo aktualny. Akurat tak się złożyło, że pewne rzeczy pokazywane w filmie, one oczywiście są bardzo przerysowane i w sposób jakby karykaturalny niemalże, ale ta rzeczywistość tu i teraz, a ta przyszłość pokazana w filmie mają jakieś wspólne elementy. Olga Bołądź w roli Gori, główna rola żeńska, główna rola męska, Piotr Polak w roli Adama, w rolach drugoplanowych Sebastian Stankiewicz jako Bernard, Krena Norowicz jako Urszula Stefańska. W epizodach gościnnie znaleźli się Arek Jakubik i Agata Buzek. W dalszym planie jest świetni Wojciech Zieliński, Bartłomiej Firlet, Jakub Kamieński, Anna Konieczna, Bogdan Koca. Wyjątkowo jestem zadowolony ze wszystkich. No i to jest oczywiście kolejny atut, żeby zobaczyć człowieka z magicznym pudełkiem, ale chociaż tutaj używasz rozmaitej scenerii i film ma swoją formę bardzo ciekawą, to chyba jest to przede wszystkim jednak historia o miłości. Przede wszystkim jest to historia o miłości w czasach kryzysu, o miłości w czasach zagrożenia. Jakaś wizja troszeczkę apokaliptyczna, coś musiało się wydarzyć albo się wydarza, ale generalnie nie skupiam się w tym filmie na świecie, w którym żyją, tylko na tej miłości. A cała ta, jakby powiedzmy, dystopijna wizja jest w tle. Zrobiłem film, który jest moim filmem w sensie takim estetyki, ale bardzo chciałem też zrobić film, który nie byłby hermetyczny dla szerokiej publiczności. Można to potraktować jako ambitne kino rozrywkowe, jeżeli możemy użyć takiej formy. I już możemy przekonać się, jakie to jest kino na dużym ekranie. Człowiek z magicznym pudełkiem od piątku w naszych kinach. A myślę też, że bardzo ciekawą, charakterystyczną, ale też bardzo zabawną rolę stworzył w nim Sebastian Stankiewicz. Jest to podróż między światami. Główny bohater za pomocą starego radia przenosi się między właśnie tymi światami w poszukiwaniu pewnej dziewczyny. Radio, fale radiowe, fale teta, fale mózgowe, wszystko co związane z falami ma mocny wydźwięk w tym filmie. Myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było, to znaczy nie było ostatnio na pewno w kinie, z tego co mogę sobie przypomnieć, to seks misja. Nie mówimy tutaj też do końca po prostu o gatunku, chociaż myślę, że Bodo Cox to jest osobny gatunek. Kim jest Bernard? Bernard jest pracownikiem firmy Sycon. Firma Sycon jest korporacją. Nie do końca wiem, czym się zajmuje. Bernard jest tam sprzątaczem. W tym świecie, w tej korporacji pojawia się Adam i Bernard jest jego przewodnikiem po tym świecie. No i dochodzi w pewnym momencie do jakiejś takiej relacji między tymi bohaterami. Oni są na siebie przez jakiś czas zdani. Olga Bołądź gra rolę Gori, jest chyba kimś, za kim goni Adam, albo może to wręcz odwrotnie. Bo to ostatnio powiedział, że tak naprawdę to on robi cały czas jeden i ten sam film i mówi, to jest taka w sumie dziewczyna z szafy, tylko w innym anturażu. Ale faktycznie to, co mogę powiedzieć, znając go też, to te postaci już od tych wczesnych jego filmów, to są to zawsze jakieś części osobowości samego Boda, postaci pojawiające się w jego filmach. Wydaje mi się, że magicznym pudełkiem jest też po prostu życie, no. Tyle Sebastian Stankiewicz, człowiek z magicznym pudełkiem już w naszych kinach, a to będzie zapowiedź premiery przyszłego tygodnia, myślę, że bardzo ważnej premiery, której lepiej nie przeoczyć w bieżącym repertuarze. I tak się składa, że ten film również w ramach pokazów specjalnych gościł na Warszawskim Festiwalu Filmowym, podobnie jak jego twórca Siergiej Łoźnica. Dziś krótki tylko fragment wywiadu z reżyserem, wywiadu Jana Niebutka. Ja bym zaczął z Gogola, Mertwe Duszy. Zacząłbym przede wszystkim od Gogola i jego Martwych dusz, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, że dusze umierają, że znikają. Później Dostojewski z Biesami, później Bułhakow z Mistrzem i Małgorzatą, w którym to diabeł pojawił się w Moskwie, przybył do Moskwy. I właśnie możemy powiedzieć, że na początku umarły dusze, później pojawiły się biesy, to jeszcze nie diabeł, to takie czorty. Później już sam diabeł i na podstawie tej osi, która wydaje mi się adekwatna, jeżeli patrzymy z perspektywy literatury, na to wszystko, co się wydarzyło, jest właściwa i analogiczna do tego, co się dzieje. Iskać analogii z tym, co произошло w historii. I ja propustiłem jedną точку. Ominąłem jeszcze jeden punkt, czyli legenda o wielkim inkwizytorze. Вот это важные пункты для того, чтобы понимать, что вообще. И то są właśnie takie ważne punkty na osi, poprzez które jakby pisarze zastanawiali się nad tym, co się wydarzy. Przewidywali to w pewien sposób. Chciałbym zapytać o to uwspółcześnienie w takim razie Łagodnej. Też zresztą nie jest to wierna adaptacja opowiadania. I skąd ten pomysł? Tam jest samo główne, tam nie jest w ogóle. Jeżeli o to chodzi, to w tym filmie nie ma takiej dokładnej fabuły, jaka ma miejsce w opowiadaniu Dostojewskiego, ale łączy się z nią pod tym względem, że obowiązuje taka intonacja i takie nacechowanie tym, co miało miejsce w tym opowiadaniu. Z myślą, która towarzyszyła Dostojewskiemu. Jak alegorię соотнести z tym произведением. Łagodna oczywiście kojarzy nam się w pierwszej kolejności z Dostojewskim, ale jak słyszeliśmy, inspiracji do filmu o tym samym tytule było znacznie więcej. Na dłuższe spotkanie z Siergiejem Łoźnicą zapraszam w Trójkowo Filmowo po 14:00, oczywiście w kolejną niedzielę za tydzień. No a że wcześniej rozmawialiśmy o filmie Bodo Coxa, to sięgnijmy po nagrodzoną na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni muzykę Sandro Di Stefano. I jeszcze jedno filmowe wydarzenie tego tygodnia. Wczoraj w kolejną trasę po Polsce ruszyła Polska Światłoczuła. No właśnie, dociera znowu do miejsc, w których na co dzień nie ma kina. Szczegóły na stronie Polskiej Światłoczułej, a tym razem ekipa filmowa zabrała ze sobą film Jana Matuszyńskiego Ostatnia rodzina. I w związku z tym spotkałem się z Anną Gorońską, która była odpowiedzialna za charakteryzację w tym filmie. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Polska Światłoczuła to taki specjalny projekt. Znałaś go wcześniej? Nie, nie znałam go wcześniej, poznałam go teraz i bardzo żałuję, że go nie znałam wcześniej. W tej chwili jestem absolutnie zakochana w nim. No i właśnie w trasie. No i właśnie w trasie. Cudowny projekt. Jeździmy z filmem Ostatnia Rodzina, który ogromną popularność zdobył wśród odbiorców. Teraz możemy pokazać go mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy nie mieli okazji dotrzeć do kina. Przyjmowany jest film fantastycznie, a przy okazji jeszcze widzowie wyciągają od nas różne smaczki z czasu produkcji filmu. No właśnie, bo sens projektu Polska Światłoczuła polega na tym, by dotrzeć w takie miejsca i pokazać ludziom filmy tam, gdzie na co dzień kina nie ma. Bardzo dobrze, że ten projekt powstał, bo doskonale wiem, jak trudno jest nawet w obrębie dużego miasta wybrać się do kina, które jest tak zwanym studyjnym kinem, z dzielnicy do dzielnicy, a co dopiero mieszkańcy małej miejscowości, którzy muszą naprawdę dużą woltę wykonać, żeby się dostać do większego miasta. Więc fantastycznie, że jeździmy i trzymam mocno kciuki, żeby ta jazda nigdy się nie skończyła. Z jakimi wspomnieniami, bo to na pewno pojawi się w rozmowach z publicznością, zostałaś po tej ostatniej rodzinie, po spotkaniu z rodziną Beksińskich? No to był bardzo trudny czas, dlatego że idąc do muzeum, oglądając obraz, stoimy przed nim moment. 5 minut, no to już koneser. Natomiast ja żyłam w tym mieszkaniu przez 37 dni, oglądałam te obrazy 37 dni i to po 12 godzin dziennie. To są absolutnie niewiarygodne szczegóły, które gdzieś zostają w głowie. Z każdym dniem ta praca nad tym filmem była bardziej cicha. Myśmy tak jakby byli częścią tej rodziny Beksińskich, a to była trudna rodzina, trudne relacje między nimi, więc pamiętam ten film jako bardzo trudny i ciężki czas, ale absolutnie nie jest to negatywne emocje, tylko że trudne bardzo kino. Natomiast wspomnienia fantastyczne, no wielka radość, że zostałam zaproszona do tego projektu, wielka radość spotkania twórców, wielka radość spotkania reżysera, no i cieszę się, że uczestniczyłam w narodzinach fantastycznego młodego reżysera. Trzymam za niego mocno kciuki, niech idzie dalej. No ale oczywiście trzeba było na planie stworzyć tę rodzinę Beksińskich na ich wzór i podobieństwo, czyli ucharakteryzować aktorów. To było wyzwanie? Tak, to było wyzwanie. Myśmy zaczynali film w 79 roku, a kończyliśmy w momencie śmierci Zdzisława. Mówimy oczywiście o fabule. O fabule mówimy, tak. Zaczynaliśmy film w momencie przeprowadzki ich do Warszawy, kończyliśmy w momencie śmierci bohatera. Oni się zmieniali. Tomek się zmieniał, Zdzisław się zmieniał. W związku z powyższym cały czas dosyć rzetelna dokumentacja była przygotowana po kolei, jak to szło w latach. No i na szczęście bardzo fajnie mieliśmy przygotowany scenariusz, który był też storyboardem od razu, czyli taką historią opowiedzianą w obrazkach, oprócz tego, że była to historia opowiedziana słowem, więc też wiedzieliśmy dokładnie, co nas czeka każdego dnia też w kadrach filmowych. No i to ułatwiało pracę skakania między 82 a 90 rokiem. No film się nie kręci chronologicznie, tak? Ograniczają nas, albo też nie ograniczają nas obiekty, jakieś zajętości czy możliwości sprzętowe. No w związku z powyższym faktycznie rzetelnie dosyć przygotowana dokumentacja pozwoliła nie wywrócić się. A kto był najtrudniejszy do charakteryzowania? Aleksandra Konieczna, Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, a może w ogóle jeszcze ktoś inny? Złe słowo najtrudniejsza, natomiast najbardziej cierpiał w czasie charakteryzacji oczywiście Dawid Ogrodnik, gdyż on miał klejone zarosty i to nie jest przyjemna sprawa, więc on najbardziej cierpiał i najbardziej pracochłonne to było. Natomiast największe moje skupienie było przy pracy z Olą Konieczną, ponieważ jest to absolutnie wybitna aktorka i w momencie, kiedy siadała na fotelu charakteryzatorskim, stawała się natychmiast Zosią i bardzo trzeba było uważać, żeby żadne bodźce zewnętrzne, prywatne nie wchodziły, czyli nagłe wejścia do charakteryzatorni z zapytaniami, ile jeszcze czasu, albo żeby kiedy obok na fotelu odbywała się jakaś prywatna rozmowa, żeby nie mieć takiego odruchu wtrącenia czegoś, bo to Ole bardzo wybijało i tutaj faktycznie wielkie skupienie, no ale oddała w każdym calu to, tak? W każdym calu oddała to, co dla niej przygotowała. No i wielki sukces, fantastyczna rola. Teraz podróżujesz z Polską Światłoczułą, a co później? Jakie filmowe plany? Co się szykuje? Staram się faktycznie o film, nie wiem jakie będą tego efekty. W tej chwili spełniam się jako perukarz w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Mam nadzieję wrócić do fabuły jak najszybciej, bo już tęsknię za planem.

Reklamy.